Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerimiz, bir köyde kurulu bir değirmeni sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir değirmen. Elektriği, suyu var, taşı var. Yağmur yağmıyor, çatısı sağlam. Bu değirmenin buğdayı olmadıktan sonra değirmenliği ne işe yarayabilir? Değirmen büyük olsa, küçük olsa ne olur? Suyu gelse, elektriği olsa ne olur? Değirmen buğday öğütmek içindir. Buğday olsun, değirmen olmasın desek bir anlamı olur. Un yapmayız, başka şey yaparız. Yeter ki buğdayımız olsun. Ama buğdayımız yok, çok iyi değirmenimiz var. Hiçbir şeyimiz yok demektir. Biz devletimiz, okulumuz, caddelerimiz, şehirlerimiz, vatanımız hepsi insan için değil mi? İnsan varsa güzel, insan yoksa hiçbir değeri yok. İnsan madem asıl gayemiz, insan da laboratuvarlardan, fabrikalardan üretilip çıkarılmıyor. Onu evlerde anneler doğuruyor, babalar büyütüyor. Bunun için biz nasıl değirmene buğday gelirse değirmen işe yarar, yoksa hiçbir işe yaramaz diyoruz. Aynı şekilde bir toplumun camileri olmasın, okulları olmasın, evleri olmasın, ailesi olsun, razı mısın dense evet deriz. Çünkü iyi bir aileden koca bir Osmanlı Devleti kuruldu. Aile devlet kurar. Ailen varsa cami de yapar onlar, okul da yapar. Ama 1000 tane camiyi yan yana yapsanız onlardan bir tane insan yetiştiremezsiniz. Camiler insanlar içindir. Siz bir ana bir çocuk doğurmadıkça kimi camiye getireceksiniz? Koyunları mı? Camiye odun mu istifleyeceksiniz? Onun için aile davamız bizim insanlık davamızdır. Aile davamız bizim Müslümanlık davamızdır. Ne kadar cami varsa o kadar iyi insanız diyemeyiz. Eşler ne kadar huzurlu geceliyorlarsa bir evde o kadar iyi insanız diyebiliriz. Camilerle, sakalla, Kur'an okumakla, mevlüt okutmakla ne Müslümanlığımızı ölçebiliriz ne de insanlığımızı ispat edebiliriz. Bize insan olduğumuz için insanın üreyeceği, yetişeceği yer önce lazım. Bunun için şeytan, İnsanın düşmanı olan şeytan, insanı helak etmek için eline kazma kürek alıp, balyoz alıp cami yıkmaz. Cami ile uğraşmaz. Neden? Müslümanın camisini yıkarsan gider caminin yıkılmış bahçesinde namazını yine kılar. Bir ağacın altında namazını kılar. Müslümanların kurslarını, medreselerini kapatırsan Müslümanlar Kur'an'dan kopmazlar. Nitekim kapatıldı. Kur'an okumak yasaklandı. Müslümanlar hiç Kur'an'dan kopmadılar. Evlerinde okudular. Odalarında okudular. Ormanlarda okudular. Bunun için şeytan eline bir kazma balyoz alıp camileri yıkmakla uğraşmaz. Ama bir aile yıkarsa, 5 aile yıkarsa, 10 aile yıkarsa camiyi de boşalttığını çok iyi bilir o. Bu nedenle bizim davamız, yani peşinden güttüğümüz ve korumaya çalıştığımız şey, bizim camilerimizden önce içinde yatak odalarımızın da bulunduğu evlerimiz ve evlerimizi koruduğumuz ailemizdir. Biz eğer ailelerimizi koruyabilirsek, Allah'ın istediği gibi, şeytanın da istemediği gibi aile sahibi olursak, her yer bizim için cami olur. Her yerde biz Kur'an'la yaşayan Müslüman oluruz. Günde 5 defa değil, 10 defa bile camiye gitmekle kimse namuslu olmuyor. Namus ailede kuruluyor. İslam ve Müslümanlık da namusluların dinidir. Bizim diplomadan önce namusa, paradan önce ahlaka ihtiyacımız var. Bunlar da kökten gelen şeylerdir. Ahlak ve namus hastanede doktorların aşı yapmasıyla gelmez bir insana. Onu doğururken ana genlere yükler. Babadan kan yoluyla insana namus ve ahlak gelir. Caminin hocası, Kur'an kursunun hocası, o tohumlarda var olan, fıtratta var olan, babadan ve anneden intikal eden ahlakı adeta su dökerek, gübreleyerek büyütür. Siz dünyanın en güçlü gübresini, en güzel sulamasını kavak ağacının dibine yapsanız, elma alabilir misiniz ondan? Armut alabilir misiniz? Büyük kavak üretmiş olursunuz. Gübre döktükçe kavağı güçlendirirsiniz. Aşı da yapamazsınız, gübrenizi de silah olarak kullanamazsınız. Onun için bizim aile davamız meyve davasıdır. Değirmenimizin un kaynağı olan buğdayımızdır, mısırımızdır, arpamızdır. Bize ahlak paradan önce lazım. Diplomadan önce ana lazım, eş lazım. Şimdi gelişen dünya anlayışı, dünyevileşme, dünya metaını, dünya nimetlerini öne çıkarma anlayışı, parayı, diplomayı, beton yapıları, işte taksit taksit ödenerek elde edilen evleri kutsal hale getiriyor. İnsanlar böylece kavak ağacını sulama pahasına bunu yapıyorlar. Boşu boşuna kavak ağacının dibine su döküyorlar, gübre atıyorlar. Ne yaparsan yap, 100 metre kavak büyütürsün, bir rüzgar onu gene devirir. Bize aile davamızın önemini anlatacak bir tebliğat, bir görevlendirme sunulması gerekiyor. Bizim gayemiz insanlık ise eğer, gayemiz iyi Müslümanlık ise eğer, bu camilerden önce evlerin işidir. İmamlardan ve müezzinlerden önce babaların, annelerin işidir. Bu insanlığı imamlar camilerde namaz kıldırarak namaz kıldırabilirler. İffetli bir cemaati olursa iffetli adama namaz kıldıracak. İffeti bozulmuş, namusu zedelenmiş bir cami cemaati varsa arkasındaki imama ilave bir namus getiremez o. İlave bir ahlak getiremez. İmam namaz kıldırır, insan yetiştiremez. Müezzin ezan okur, ahlak aşısı yapamaz. Dinin herhangi bir yerinde bir görev alan aslında olmuş, oluşmuş bir şeyi ileri veya geri götürüyor. Bu nedenle biz Müslümanlar olarak namus, iffet, din, ahlak gibi değerlerimizi koruyacaksak eğer ki bunları korumadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur bizim. Eğer bunları koruyacaksak, mücadelemiz buysa bizim, önce ailemize sahip çıkacağız. Aile ev demektir. Aile baba ve anne demektir. Aile çocuk demektir. Aile eşlerden biri demektir. Dolayısıyla biz camilerimizi koruduğumuz gibi ailemizi koruyacağız. Ailemizde namusumuzu koruduğumuz gibi namusu üreten aile yapısını da koruyacağız. Yani sadece namusumuza karşı silahlanıp herhangi bir saldırıyı önlemek namusu korumak değildir. Namusun da namus düşmanları kadar güçlü olması, korunuyor, geliştiriliyor, büyütülüyor olması lazım. Aile davası budur. Şimdi kardeşler, şu cümlelerimle söylemek istediğim şeyi umuyorum anlamışsınızdır. Cami neyse aile de odur demedim ben. Öyle demiyorum. Camiden önce bize ev lazım, aile lazım diyorum. Anne imam gibidir demiyorum. Billahi böyle demiyorum. Anne baba imamdan öncedir diyorum. Çünkü imam hazırın üzerinde iş yapan birisi. Önce iffetli, kökleri sağlam, helal yemiş, helal büyütmüş bir annenin çocuğu imamın önüne gelip de yavrum Bismillahirrahmanirrahim de dediğin zaman o imamın bir kere ona besmele öğretmesiyle melekleşen, mücahitleşen bir çocuk yetişir. Öbür türlü Kur'an da bilen ama faizde yiyen bir nesil ürer. Öbür türlü cenazede ağlayan ama akşam da şarabını içen bir nesil gelir. Bir tür münafıklık, yani gavurluktan da vazgeçmeyen, İslam'dan da vazgeçmeyen, Allah'ı da memnun eden, şeytanı da memnun eden, böylece de iyi Müslüman olduğunu zanneden bir toplum yetişmiş olur. Ana peygamberin aleyhissalatü vesselam mirasının en önemli bekçisidir. Bunun için veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son konuşmalarını yapıp ümmetine veda edip giderken 3-4 şey tembih etti. Namaz kılın yok bunların içinde. Ey Müslümanlar, size veda ediyorum. Bu Kabe'nin şubesini dünyanın her tarafına yayın demedi. Cihad edin, ben Bedir yaptım, siz de gerisini devam edin demedi. Ne dedi? Faize dikkat edin, ayağımın altındadır. Kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız, dikkat edin dedi. Veda hutbesinde verdiği mesaj cihat mesajı değil, kadınları koruma mesajı. Çünkü benim peygamberim aleyhissalatü vesselam çok iyi biliyordu ki ve hayatın gerçeği bu. Bu ümmet kadınları kadar, böylece de ailesi kadar iyi ümmettir. ailenin çöktüğü yerde kimseyi camiler, devlet, okullar kurtaramaz artık. Aile ruh demek. Aile değirmende buğday demek. Buğday böcekli. Buğdayda sorun var. Değirmen elektronik olsa ne olur? Suyla çalışan köy değirmeni olsa ne olur? Yani değirmeni biz çok teknolojik bir değirmen yaptık. Gelen buğday böcekli, kurtlu buğday. İyi un almamız mümkün mü bundan? Buğday böcekli olduktan sonra ister elle döv onu, ister bilgisayarla döv, bundan kurtlu un çıkacak. Müslümanların camilerinin beşer minareli olması, ezanlarının dünyanın her tarafından duyulmasından önce, müminlerin yaptığı düğünlerden sonra oluşturdukları evlerde yaşadıkları aile hayatının nasıl bir hayat olduğu önemlidir. Eğer Müslümanların evleri, Müslümanların aileleri, eşleri, kocaları, kadınları ve onların çocukları orijinal buğdaysa, biz onu taşta döverek de olsa en lezzetli ekmeği ondan çıkarırız Allah'ın izniyle. Eğer evlerimizde sorun varsa bizim, kadın erkeği Allah'ın belası görüyorsa, erkek de kadını şeytan olarak görüyorsa, çocukları da bunların ikisini de lüzumsuz görüyorsa ve Allah'a ibadet etmek, kulluk lezzeti yaşamak için değil de, herkes bir gün evlenip bir evde oturuyor, biz de evlendik bu evde oturuyoruz gibi basit bir dünya görüşüyle evlenip yuva kuruyorsa Müslümanlar, bizim Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmeti olduğumuzu övüne övüne anlatmamız gülünçtür. Bizim büyük camiler yapmamız gülünçtür. Sultan Fatih'in çocuklarıyız, İstanbul'u fethetmiş bir milletin çocuklarıyız dememiz kimseyi inandırmaz. Çünkü buğdayımızda, mısırımızda sorun var. Bu arızalı, gıdası çürük olan bir mısırdan ne yağ üretebilirsin, ne insan yemi, ne hayvan yemi, bir şey üretemezsin sen artık. Biz her şeyden önce aileyi, yani kadını, kocayı ve onların doğurduğu çocukları asıl sorun, asıl buğday, ham madde gibi görme şuuruna ermemiz lazım bizim. Dolayısıyla kardeşler, bir hakikati hepimiz bilmemizde fayda var. Biraz önce Hafız Efendi'nin okuduğu ayetlerden bir tanesi evlenip yuva kurmakla ilgiliydi. Mealini de dinlediniz. O ayetlerde Allahu Teala büyüklüğünü, yani Allah'ın büyüklüğünü anlatan mucizeleri sayıyor. Güneşten, okyanuslardan, yeryüzündeki esen rüzgarlardan, büyük mucizelerden söz ediyor. Bunlardan bir tanesi de diyor ki, sizin için eşler yarattık diyor. Sizin için eşler yarattık diyor. Herhangi bir Müslüman, bir bayanla, bir erkek Müslüman bir bayanla evlendiği zaman, işte Ahmet'in kızı Mehmet'in kızıyla evlendi diyeceğimiz bir olay değildir bu. Allah'ın her sabah güneşi büyük bir mucize olarak dünya semasında gönderip tarlalarımızdaki bitkilere enerji, bize de hayat kaynağı olarak güneşi gösterdiği mucize kadar büyük bir mucize Ahmet'in oğluyla Mehmet'in kızının evlenmesidir. Çünkü Allah'ın yeryüzünde kurduğu düzen insan içindir. Bu insanın da iffetli, ahlaklı, onurlu olmasını istiyor. Çünkü yeryüzünde Allah'ın emanetini namusu olmayanlar, ahlakı olmayanlar ele geçirdikleri zaman yeryüzünde Allah'a kulluk yapılmaz. Yeryüzünde Allah'a iman eden ve onun istediği hayatı yaşayanlar ancak Allah'ın istediği şeyi gerçekleştirebilirler. Bunlar da camilerde sarık sarıp namaz kılanlar, sakal bırakıp hacca gidenler filan değil. O değirmende öğütülmüş unun çuvallanma şekilleri. Un tonlarca öğütülmüş, onu çuvallara dolduruyorsun. 10 kiloluk paketler var, 20 kiloluk var, 50 kiloluk var. Değirmendeki buğdayı öğüden anadır, babadır, kocadır, hanımdır. Bizim aile davamız, eğitim davamızdan önemlidir. Namusu olmadıktan sonra, ahlakı ve Allah korkusu olmadıktan sonra, diplomalı olsa bir insan ne olur, diplomasız olsa ne olur? Bizi kesinlikle ön cephesi aile olmayan bir dünyaya taşımak istiyorlar. Aile nasıl olursa olsun, bir çocuk gelsin de nasıl gelirse gelsin diye istiyorlar. Bu istek Müslümanların isteği olamaz. Bu yeryüzünde şeytanın icat etmek istediği köksüz insan, kurtlanmış insan modeli için gereklidir. Kurtlanmış insan kurtlanmış buğday gibidir. Biz Adem Aleyhisselam'dan beri var ola gelen orijinal insan karakterini, tipini korumamız gerekiyor. Kardeşler, bütün bunlar madem ki aile davamız, cami davamızdan önemlidir. Çünkü camileri biz ailelerin yetiştirdikleriyle dolduracağız. Madem gerçek böyledir, o zaman bir aile stratejisi, yani ne edeceğiz, ne yapacağız da bu orijinal, gerçek aileyi ayakta tutacağız, bunu konuşmamız lazım. Bunu bilmemiz lazım. Kardeşler, bir numaralı görevimiz Allah'ı küstürmeden aile yuvası kuracağız. Allah'ın lanet ettiği bir aile ortamından rahmet çıkmaz. Lanetli bir ortamdan rahmet üremez. Düğünümüzden ve düğün öncesinden itibaren aileyi Allah'ın istediği şekle getireceğiz. Bu ailenin Allah'ın istediği şekle gelmesi aile oluşumunun helal yollarla olması demektir. Birinci şart bu. Burada ailenin helal yollarla oluşmasıyla kastımız bizim. Ne demek istiyoruz? Kaçamak değil. Annelerin, babaların, aile efradının gözü önünde başlayan bir süreçle aile kurulmalı istiyoruz. Nasıl insanlar, işte mesela, misal olsun diye söylüyorum, bir erkek kız kardeşiyle evlenmiyor, teyzesiyle evlenmiyor. Neden? Haram bir iş bu. Aynı şekilde bir erkek anasından, babasından, bir kız anasından, babasından habersiz evlilik süreci başlatmayacak. Şeytana en baştan taviz vererek, ipin ucunu şeytana vererek başlatılan bir işte hayır olmaz, helallik olmaz, rahmet olmaz. Peki bu sözü söyleyince bundan sonra böyle mi olacak? Hayır. Bu o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Şeytan da istiyor ki anneler, babalar düğünden sonra haberdar olsun bu işten. Kaçak başlanan işten de o lezzet alıyor. Allah aleni ve helal iş yapın diyor. Şeytan da kaçak iş yapın diyor. Peki bu yapmayın demekle olacak bir şey mi? Olur mu? Yapmayın demekle olacak bir şey değil. Nasıl olacak peki? O ortamlar olmayacak. Ortam olmayacak. Diploma uğruna iş uğruna, ne dediler ne desinler uğruna gençlerimizi haramla burun buruna gelecekleri yerlere sürüklemeyeceğiz. İş buradan başlayacak. Hepimiz biliyoruz ki şehvetlenme yaşı 10 yaşlarına indi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıllar öncesinden askere gidip geldikten sonra bile bir delikanlı evlilik ihtiyacı var mı ya da insanlar niye evleniyor bunu bilmiyor olabilirdi. Şimdi ise çok küçücük yaşlarda, henüz tüyü bitmeden çocuklar kim niye evleniyor, evlenince ne oluyor bunu çok iyi biliyorlar. Şehvet yaşı çok erkenlere doğru geldi. Bunu gözümüzde görüyoruz. Dolayısıyla 10 yaşında evlilik olaylarına vakıf bir gence çocuk muamelesi yapamayız artık. Onu akrabalarının kızlarıyla aynı yerde oynatamazsın. Buğdayı kurtlandırıyorsun, dikkat et. Bu çocuk diyorsun, 15 yaşında çoktan evli adam haline gelmiş bir delikanlı var karşında. Kızlarımız çeşmede erkek varsa su doldurmadığı zamanlardan, kocasını 10 yaşındayken belirlemeye başladığı zamanlara geldik. Dolayısıyla bir kızın tedbir alınarak iffetinin korunması demek ki 10 yaşında başlamalı. Yedikleri hormonlu gıdalar yüzünden gencecik çocuklar evlenecek yaştaki gibi görünmeye başladı. Biz bütün bunlara rağmen, bunlar çocuk muamelesi yaparak bir tür köpekleri salıp taşları bağlıyoruz. Her türlü şehvet ortamı hazır. Çocukların yediği şeyler onların şehvetini kışkırtıyor. Ama evliliğe gelince okulu bitir, askerliği bitir, iş bitir, namusunu bitir, gel evlendirelim seni demeye getiriyoruz. Çocuklar köye gelen bir delikanlıyı kazara görüyorlardı 20 sene önce. Şimdi elindeki telefonla çocuk dünyanın her yerindeki delikanlıyı görüyor. Ve cep telefonunu insanlar hayatlarını kurmak için araç olarak kullanıyorlar. Teyzesinin tavsiye ettiği biriyle evlenmek değil, telefondan, bilgisayardan tanıştığı birine hayatını teslim etmeyi düşünüyorlar. Biz hala 150 sene öncesinin tedbirlerine göre mi davranacağız? 150 sene önce kız kaçırılırdı. Kız kaçırmak bitti, erkek kaçırılma zamanına geldik. Kızlar erkekleri kaçırıyor. Biz aile davasının sahipleri isek, eğer gerçekten aile davası diye bir davamız varsa, o zaman biz erkeklerimizi de kızlarımızı da belki de 5 yaşından itibaren koruma altına alacağız. Babalık bu demektir. Belki 20 sene önce bir babaya çocuğun askerden geldi ne düşünüyorsun dendiğinde, daha ağzı süt kokuyor, boş ver canım, zaten masraf edecek halim yok diyebilirdi. Şimdi hiçbir çocuğun 10 yaşında bile ağzı süt kokuyor denecek hali kalmadı. Öyle bir zamana geldik. Bütün köpekler salınmış köyde. Taş tutuyorsun, taşlar yerinden kalkmıyor. Biz nikah merasimi yapılırken dua etmekle çocuklarımızı dindarlaştıramayız. Bu öldükten sonra ölüye ilaç sıkmak gibi bir şey olur. Çocuklarımız ne zaman sünnet ettiriliyorsa, tıpkı sünnet ettirilirken onun hijyenik tedbirlerini aldığımız gibi, o günden itibaren, yani 3 yaşından, 5 yaşından, 7 yaşından itibaren çocuklarımızın iffetini gözlemlemek zorundayız. Bu birinci stratejimiz. İkinci stratejimiz, belki Anadolu köyleri için biraz uzak ihtimal ama yani uzak ihtimal derken %30 değil de %20'dir. Öyle uzak ihtimal. Çok küçük bir farkla. Kardeşler, bütün kadınların derdi kocalarının ikinci karı almamasıdır. Derler ki kocam beni aldatıyor. Doğru. Yani bu hoş bir şey değil. Ama bir kadın kocası ikinci bir kadına gitmeden kadınlığını göstermelidir. Aile davası bunu gerektirir. Bir insanın sağlığını koruması demek, kaza geçirdikten sonra alçıya alınması mı demek, kaza geçirmeden yaşaması mı demek? Birisini araba ezdikten sonra onu hastanede tedavi etsen ne olur? Evde tedavi etsin. O sağlığı korumak değil. Ölmemek için tedbir almak o artık. Şimdi Müslümanlar aile davası diye bir davayı Kudüs davası gibi, namaz davası gibi, oruç davası gibi kutsal görüyorlar. Görmeleri gerekir. Müslümanlık budur, insanlık budur diyoruz. Ama 20 tane kadın ve erkeğin düğün bahanesiyle, toplantı bahanesiyle, bayramlaşma bahanesiyle bir yerde aile ortamında bile zor durulacak şartlarda durduktan sonra kendi karısından başka bir kadında gözü sulanmış, aklı sulanmış bir erkek için kadınlar hiçbir tedbir alamazlar artık. Çünkü erkek karda kaymaya başlamıştır. Onu fren tutmaz bir daha. Bir yere toslamadıkça durmaz o. Frene bastıkça daha fazla kaydırır arabayı. Siz Egelisiniz. Karda kaymak ne demektir bilmeyebilirsiniz. Sizi ben soğuk bir zamanda İstanbul'a çağırayım. Bakın nasıl frene basınca daha fazla kayıyor araba. Allah Kur'an'ında zina etmeyesiniz demiyor da ne diyor? Zinaya yaklaşmayasınız diyor. Eğer bir kadın kocasının başka bir kadınla da nikahlanmasını istemiyorsa evimize televizyon sokma be adam demelidir. Televizyonda İnsanı delirtecek kadar boyalanmış, oyalanmış kadınları gördükten sonra ya sen 40 kadın kadar güzel olacaksın? Adam diyecek ki bizimki bunların hepsinden güzel. İşi gücü yarışma yapmakla geçecek. Ya da bu adam kaymaya başladı. Sonunda beraber bir yere toslayacaksınız. Gerçekleri konuşalım. Utanacak, kacanacak tarafı yok bunun. Onun için yahu sen başka bir kadında gözün var mı diyecek yerde zamanında bu haram toplantıya gitme, bu düğüne gitme deme hanımefendiliğini göstermeliydin. Ama çare bu da değil. Bağlayarak da zapt edemezsin. %100 kadınlığını göstermeliydin. Gitme başka kadına, evlenme bir daha demek yerine evlenip de ne edeceğim ben dedirtmeliydin o adama. Kadın kadınlığını yapmalı. Erkek erkekliğini yapmalı. Bu davayı yani ümmeti Muhammed olma, onurlu insan olma, iyi Müslüman olma davası olan aile davasını böylece koruyabiliriz biz. Haram Allah'ın yasak ettiği şeylerle otur kalk, otur kalk, otur kalk. Ondan sonra midesi bulanmış, aklı bulanmış, karışmış birisine yapacak hiçbir şey yok. Dua et yakında bir ağaç bulsun, ona çarpsın, durur. Başka türlü ayağının altı buzlu. Şu anda dikkat ediniz. televizyonundan, gazetesinden, toplantısına kadar. İnsanlar neye çekilmek istiyorlar? Bir arabanın lastiği reklam edilecek. İşte çok güzel kamyon lastiği denecek. Onu çıplak bir bayana yaptırıyorlar. Bir ceketin reklamı yapılacak, erkek ceketi, onu bir bayanın elinde gösteriyorlar. Ceketi %10 görüyorsun, %90 çıplak bayan görüyorsun. Aynı şeyi bayan içinde yapıyorlar. Bayan ayakkabısı reklamı yapacak, bir erkeğe tanıttırıyor onu. Değişik bir erkek modeli çıkarıyor. Herkesi şeytan küçük bir balığın takıldığı oltayla çekiyor kendine. Camilerde hocalar haram, tutmayın karıların üstüne, gitmeyin erkeklerin yanına dese ne olacak, demese ne olacak? Cuma günü bir saat konuşuyor hoca efendi, 5 saat kindiye kadar konuşsa ne olacak? Nasıl olsa 24 saatte şeytan köylerdeki reklam yerlerine varıncaya kadar her yeri şehveti kışkırtmak için kullanıyor. Köylüye traktör satacak, onu da bir kadın bacağı göstererek sattırıyor. Köylünün traktörüyle kadının ne alakası var? Bu kadar namusumuza dadanmış, ahlakımıza dadanmış bir dünya anlayışı var ortada. Ve gitgide de bunlar ayıp olmaktan çıktı. Eskiden İstanbul'a gidenler böyle rezil şeyler gördüklerini anlatırlardı. Şimdi İstanbul'a gitmeye gerek yok ki, her yer İstanbul zaten. Sonra çocuklar ne yaptı, delikanlılar ne yaptı, gençler ne yaptı diye oturduğumuz yerden diz dövmenin bir manası yok. Tedbir almak. Sen farenin gireceği şekilde ambarın kenarını delik bırakmışsın. Sonra fare girince bağırıp duruyorsun. Delikleri tıkat. İnsanlar gıda alıyorlar. Bu gıda delirtiyor. 12 yaşında çocuklar tıraş olacak hale geldiler artık. Çünkü 30 yaşına kadar toplayacağı enerjiyi çocuk 10 yaşına kadar toplamış oluyor vücudunda. İnsanların askere gittiğinde gördüğü bisküviti çocuklar 3 yaşından sonra yemiyor bir daha, bıkıyor ondan. Dikkat edin, küçük bir çocuk şekeri alın, çocuk şekeri. Üzerindeki enerjiye veyahut da işte ondaki gıda potansiyeline bakın, bir ambar buğday kadar malzeme var içinde. Bir bonbon şekeri, yani küçük bir para kadar şekeri yedikten sonra doktor ne diyor? 5 kilometre yürümen lazım bu enerji vücudundan çıkması için diyor. Bir çikolatayı yedikten sonra 8 kilometre yürümen lazım. 50 gramlık bir çikolatayı yedin mi 8 kilometre yürümen, terlemen lazım ki vücuttan gitsin. Oturduğu yerden, köylerde bile arabayla sağa sola gidiyor insanlar. Birinci kattan ikinci kata asansörle çıkıyor herkes. Her şey teknolojik olmuş. Bu enerji ne oluyor peki? Vücutta kalıyor. İşte köpekler salındı, taş yok meydanda. Köpekler kovalıyor, tuttuğun taş yok. Evlilik yaşı 30'lara doğru gitmiş. Evleniyorsun, herkesin derdi başka evlenmekte. Kadının derdi odasını gösterecek, misafirlerini reklam edecek. Erkeğin derdi ağalık yaptım diyecek. Halbuki Allah evlenin, birbirinizi rahatlatın demişti. Evlenip birbirinize bela olduğunuz bir zamanda aile davası gitti demektir. İkinci demek istediğim şey de şu, gerçek evlilikler yapmamız gerekiyor. Yatak odası cami kadar değerli olan evler kurmamız gerekiyor. Bu sözü bu kadar söylüyorum. Ve üçüncüsü kardeşler, Allah'ın küstürüldüğü bir evde huzur olmaz. Haramsız hayat yaşamamız gerekiyor. Bizim davamız, aile davamız, helal gıdanın, helalin mideye indiği, insanların yaşadığı davadır. Midelerimizde haram olmayacak. Çünkü her haram midede bir ülser, bir ur demektir. Gıdalarımızdan, gözümüzün gördüklerinden, kulağımızın duyduklarına, dilimizin söylediklerine kadar helal serfrikalı bir hayat yaşayacağız. Bu Allah'ın rahmetinin ve bereketinin bize inmesi demektir. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Haram yemeyin. Anlam olarak söylüyorum. Haram yedikten sonra ya Rab ya Rab dersiniz, bakmaz Allah size diyor. Düğünümüzün yapılış tarzından soframıza koyduğumuz yemeğe, konuştuğumuza, dinlediğimize kadar Allah'ın helal ve haramlarına dikkat edeceğiz. Doğurduklarımız iyi insan olacak. Helale dikkat edeceğiz, haramdan kaçacağız. Başımızın belası çocuk doğurmamış olacağız. Aile davamız budur. Tekrar ediyorum. Bu davamız mahallemizde, köyümüzde cami olmasından daha öncelikli bir davadır. Bizim evlerimizin Allah'ın istediği gibi aktif ev olması, her evin cami olması demektir. Evlerimiz Allah'ın istediği aktif evler değilse, cami istediği kadar büyük olsun, bir şey değişmiyor. Allah'tan razı olacağı, mutlu olacağımız iyi bir hayatı hepimize nasip etmesini diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.